Bahçede yeşil çınar, boyun boyuma uyar. Ben seni gizli sevdim, bilmedim alem duyar. Celal Güzel Ses'ten alınan bu Diyarbakır türküsünde Münevver Özdemir'i dinliyorsunuz. Bahçelerde gül var, var gitti.